hand. Bobby Lown BZ, okay, yeah, JD. Kupendwa raha bwana, hata mikunjo kunjo kwa sura imeisha, na tabasamu lanivisha ujana. Kwa raha ya penzi bwana, na kuona kama maji ya bahari kwa mwili, kuondoa zohari na shari kwa penzi. Nimekuwa mwepesi kwako kusema na kupenda wewe, kwa hapo zamani lineno kusema ni mpaka niwe hai hai hai hai. Kwako niko huru sijihami, niko huru. Nishike mkono kivushe ngambo nyingine, kivushe o, nishike o, tufike o pamoja. Nishike mkono tuvuke ngambo nyingine, kivushe o, tuvuke o, tufike o pamoja. Nishike mkono ni kushike twende kando, ni kukoki kijeshi wesi komando. Bonge la penzi, bonge la bango, siku mzima hewani tunamaliza bando. Kwako niko huru sijihami, niko huru. Unanipa raha bongo na yona Chicago, unafanya wanga watulize kipato. Mahaba mengi kama mvua inayochuruzika, nishike mwili unajua kuniburudisha. Bila ya Mungu kwenye jua tungeburuzika, leo tunatanua nani wa kushurudisha. Nishike mkono kivushe ngambo nyingine, kivushe o, nishike o, tufike o pamoja. Nishike mkono tuvuke ngambo nyingine, ivushe o, tuvuke o, tufike o pamoja. Kupendwa raha bwana, na nguo nikivaa zakaa kwa mwili, na raha sana usoni na rohoni. Wanako penzi bwana, siku zenda kasi na wala zigandi, thamani ya moyo na si ya fukoni.